تو همین جریان جنگ صفین همتون خوندید شنیدید اخیرا هم شاید تو این سریال دیدید که آب رو به روی امیرالمؤمنین علیه السلام معاویه بست. امرهاش یه موقع عجیبی است. کتاب واقعه صفین از نصر بن مزاحمه، یکی از نویسنده های قوی اهل سنت، خیلی هم قدیمی است. او می نویسد امرهاش معاویه گفت معاویه آب رو نبند. چرا؟ گفت علی کسی نیست که نتواند شریعه رو نگیرد. یادت میاد در روز تفتیش خانه فاطمه علی میگفت اگر 40 نفر داشتم به شما نشون میدادم. از این قضیه چی میفهمی؟ اولا آقای نصر بن مزاحم، شما داری راجع به جنگ صفین، وقعه صفین، اخیرا به فارسی هم ترجمه شد، شما داری راجع به وقعه صفین حرف میزنی. تفتیش خانه فاطمه چی بوده؟ خب این قضیه معلومه یعنی چی. و اما این نکته که علی میگوید اگر 40 نفر داشتم، یعنی آه علی از چی بود؟ همون ولو کره المشرکون، نه اون عده مؤمنونی که باید با این باشن. لذا حضرت میگه مجبورم صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجاع. آیا معنی غیبت امام زمان این هست که امام زمانم بگه اون تعدادی که من میخوام ندارم، صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجاع؟ اگه پیغمبر فرمود المهدی من اطرتی یقاتل و علا سنتی کما قاتل تو انا علالوحی، پیغمبر برای وحی مقاتله کرد، چرا مکه نکرد؟ مدینه کرد. چرا؟ چون مکه آمادگی نبود. امام زمان علیه السلام هم کما قاتل تو انا، همونجوری که من، یعنی من وقتی آمادگی شد مقاتله کردم. دوران غیبت امام زمان مثل دوران مکه پیغمبر برای پیغمبره، اما دوران مکه پیغمبر 13 سال بود. دوران مکه خانه‌نشینی و تحمل مشکلات امام زمان برای امام زمان تا حالا 1000 خورده‌ای سال که خدایا قسمت میدم به مظلومیت خود امام زمان علیه السلام این موانع رو برطرف بفرما. که این برطرف کردن موانع، یکیش همت ما شیعه هاست، مطالعه بیشتر ما شیعه هاست، نشر حقایق و توجه امام زمان دادن ما شیعه ها به جهانیان، تو خودمون تو خانواده های خودمون توجه به امام زمان علیه السلام مطرح باشه. من اینجا بود ظاهرا گفتم، یادم میاد گفتم شناسنامه‌مو گم کردم، استراب داشتم، خوابم نمی برد، واقعا مضطرب بودم، نگران بودم که شناسنامه‌ام کجا افتاده پیدا کنم. چقدر اضطراب برای غیبت امام زمان، به خودم میگم، خدا میدونه دارم به خودم میگم، شما میشنوید، به خودم دارم میگم، من شیعه امام زمانم، اضطراب من برای امام زمانم چقدره. امام از حجت خداست، ولی الله پدر حقیقی، به یمنه رزق الورا و به وجوده ثبتت الارض و السما و هاکذا. چقدر من توجه به امام زمان در شب و روز دارم. حالا دو تا آیه از قرآن شاهد برای این عرضم بگم. یک، سوره مائده آیه 105، یا ایها الذین آمنوا لا یضرکم من ضل اذ اهتدیتم، یا ایها الذین آمنوا. اونجا ولو کره المشرکون گفت، مؤمنون نگفت. حالا اینجا به مؤمنین چی میگه؟ یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردیم، لا یضرکم من ضل، اگر دیگران در ضلالت باشند، در گمراهی باشند، لا یضرکم، به شما ضرری نمیتوانند برسونند، اما شرط گذاشته ازه تدیتون، اگر هدایت شده باشید. یعنی اگر اون عده اندکی که در کنار امام زمان بناس باشند، ولو مل از ظلمن و جورا باشه، این عده مؤمنین، شما نترسید، امام زمان علیه السلام مؤمنین ثابت قدم احتیاج داره.